Goedemiddag, het is een zondag met de traditionele top 3 in actie in de Eredivisie. En ook nog eens achter elkaar. PSV speelt om 16:45. Ajax om 14:30. En Feyenoord nu in de slotfase in Sittard tegen Fortuna. Chris Wobbe. Ja, het lijkt heel comfortabel de wedstrijd te kunnen uitspelen. Maar 1-4 was de voorsprong. Het is 2-4 geworden. Siovas. Ongehinderd kon de centrale verdediger keihard raak knikken. We moeten nog een paar minuten. Feyenoord nog wel aan de leiding. 2-4. We horen zo hoe het verder gaat. Nu het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Op de Dam in Amsterdam wordt op dit moment gedemonstreerd voor het recht op betaalbaar wonen. Anderhalf jaar geleden was er ook al zo'n woonprotest. De demonstranten zeggen dat er sindsdien niks is veranderd en dat allerlei groepen Nederlanders nog steeds geen betaalbare woning kunnen vinden. De betogers willen ook dat er een einde komt aan de leegstand. Na hun protest op de Dam houden ze daarom een mars tegen leegstand vanaf het Rokin in Amsterdam richting het Amsterdamse stadhuis. In het zuiden van Italië zijn tientallen lichamen van migranten aangespoeld. Het gaat volgens de kustwacht om zeker 45 slachtoffers. En er zijn ook kinderen bij. De boot waarop ze zaten zou te zwaar beladen zijn geweest. Hij brak door de ruwe zee in tweeën. Waarschijnlijk loopt het dodental nog op, omdat veel mensen nog worden vermist. Op het strand van Terschelling zijn vanochtend weer twee vaten met olie aangespoeld. Gisteren spoelden ook al 6 olievaten aan op Terschelling. En ook op Ameland werd een vat gevonden. In de vaten die vandaag aanspoelden zat waarschijnlijk olie die wordt gebruikt op schepen. Ze worden opgeruimd om te voorkomen dat ze gaan lekken. De gemeente Terschelling vraagt mensen die meer vaten of andere spullen vinden om dat zo snel mogelijk te melden. De uitgever van de James Bond-boeken gaat racistische passages in de Engelstalige boeken weghalen of aanpassen. Dat meldt de krant The Telegraph. Een groep kritische lezers boog zich over de 007-klassiekers, zoals dat eerder gebeurde bij de boeken van Roald Dahl. In de nieuwe edities wordt het zogenoemde N-woord vervangen door zwarte persoon. En ook wordt de etniciteit van personages weggelaten. Het is dit jaar 70 jaar geleden dat auteur Ian Fleming zijn eerste boek over de avonturen van de Britse geheimagent publiceerde in Casino Royale. Het weer, het is droog met volop zon en zo'n 7 graden. Door de stevige noordoostenwind voelt het wel wat kouder aan. Vanavond en vannacht helder met weer een paar graden vorst. Morgen dan opnieuw veel zon en droog bij maximaal 7 graden. Ster. Vanaf april te zien van de makers van The Lion King. Disney's Aida. Exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu alvast de beste plaatsen. AIDADEMUSICAL.nl. Verduurzamen met overheidssubsidie? Kies slim en ga voor isolerend glas met kunststof kozijnen. Voor lagere energiekosten en meer wooncomfort. Ga naar vkgkeurmerk.nl voor meer informatie en gecertificeerde leveranciers. Pianist Casper Schoonewille loopt in Schotland dezelfde wandelingen als Felix Mendelssohn. Topviolist Nemanja Radulovic speelt volksmuziek uit alle windstreken. En de winnares van Aria zingt klassieke muziek die in films is gebruikt. Dat allemaal vanavond, live om in Podium